eyes could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, you know that ghost is me. And I will never be set free as long as I'm a ghost you can't see. If I could read your mind, love, what a tale your thoughts could tell. Just like a paperback novel, the kind the drugstores sell. When you reach the part where the heartaches come, the hero would be me. Heroes often fail. You won't read that book again because the ending's just too hard to take. I'd walk away like a movie star who gets burned in a three-way script. Enter number two. A movie queen to play the scene of bringing all the good things out in me. But for now, love, let's be real. I never thought I could act this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back. If you could read my mind, love, what a tale my thoughts could tell. Just like an old-time movie about a ghost from a wishing well. In a castle dark or a fortress strong, with chains upon my feet, the story always ends. If you read between the lines, you'll know that I'm just trying to understand the feelings that you lack. I never thought I could feel this way, and I've got to say that I just don't get it. I don't know where we went wrong, but the feeling's gone and I just can't get it back. Is het prachtig of is het prachtig? Ja, het is prachtig. Inderdaad. Gordon Lightfoot, If You Could Read My Mind. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. En dat aan het begin van deze nieuwe aflevering van de late avond. Dat belooft veel goeds wat de muziek betreft. Want ja, we hebben weer aardig wat afwisseling in de show met nummers waarvan je denkt, hé, dat is een eeuwigheid geleden dat ik dat gehoord heb. Nou, ga er maar voor liggen, zou ik zeggen, en geniet van de muziek. Terwijl de temperaturen maar niet willen dalen hier zo in de studio ook niet, hoor. Het is hier knapwarm, maar we hebben hier lekkere, frisse, koude cola light. Dus daar word ik zelf wel weer vrolijk van, dus dat komt helemaal goed. En er liggen ijsjes in de koelkast. Ja, de diepvries. Geweldig. We worden hier in de studio van de late avond behoorlijk verwend. Ook op het late uur. En wat zit er nog meer in de show vandaag trouwens? Behalve muziek. Geen Han van der Horst vandaag. Die is gisteren al geweest. Bij uitzondering. Dus de fans van Han van der Horst die denken van, ik stem af op de late avond op de woensdag. Of in de herhaling op donderdag. Dan heb je, ja, geen prijs vandaag. Hij was er gisteren. Maar niet getreurd. Wil je de column van Han van der Horst horen van gisteravond? Ga dan naar onze website. www.delateavond.nl. Want daar staat hij op. Kun je daar terugluisteren. Wel hebben we in de show Maak een punt van nul. Nul wat? Dat hoor je zo meteen.

dames en heren uit België. Hooverphonic, geweldige muziek. Ja, Gravity hoorde je hier in de late avond. En een legendarische van Marlene Dietrich met Sag mir, wo die Blumen sind. Natuurlijk hier dus in de show. We gaan het hebben over een punt van nul maken. Daarover meer in een gesprek met Herman de Bruin. Een punt van nul maken door een aantal bedrijven. Hoe gaan ze dat doen en wat bedoelen we daar precies mee? Nou, ik ga het vragen aan Astrid Homans, die is programmamanager van ROV Zuid-Holland. ROV Zuid-Holland, leg even uit. ROV Zuid-Holland staat voor Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid in de provincie Zuid-Holland. En wat wij doen is, wij richten ons op educatie en gedragsverandering in het verkeer. Met als ambitie om het verkeer veiliger te maken. Ja, en heb je grote bedrijven die nu bij jullie willen horen hoe het zou moeten? Renewi en Nature's Pride. Renewi, die ken ik van die grote vuilniswagens volgens mij. Klopt, de Nieuwe is inderdaad, zoals we dat ouderwets zouden noemen, een afvalinzamelingsbedrijf. Zij zeggen meer wave to new products. Ze zijn een recycler. Een grote jongen inderdaad in de provincie, maar in heel Nederland. En Nature's Pride is een bedrijf in de agro. Hoe zeg ik dat met een simpel woord? Zij rijpen vooral fruit en groenten en halen dat uit de hele wereld hierheen. En verdelen dat dan ook weer over een heleboel landen, name Europa. Het zijn dus bedrijven met grote jongens op de weg. Heeft eigen voertuigen op de weg en Nature's Pride heeft werkt met mensen samen. Ja. En die bedrijven hebben bij jullie nu zijn bij jullie aangesloten, of moet ik het anders zeggen, om te zorgen dat de veiligheid omhoog gaat, de verkeersveiligheid, want dat is de bedoeling. Hè? Wat wij proberen te bereiken met onze aanpak Maak een Punt van Nul, is dat meer mensen aandacht hebben dat het verkeer steeds uitdagender wordt, laat ik het zo zeggen. Helaas zien we de laatste jaren dat het aantal slachtoffers in het verkeer stijgt. Mm-hmm. En om te zorgen dat dat weer gaat dalen, hebben we eigenlijk iedereen nodig om de bewustwording op gang te brengen. Om te zeggen tegen mensen, jongens, denk na op wat je doet, is dat veilig? En wat deze bedrijven nu doen, is ze zeggen, wij zijn hier al mee in de gang. We hebben hier al aandacht voor in onze organisaties. En we halen bij hen op, nou, hoe doe je dat? Hoe kan je dat dan zorgen dat het een onderwerp wordt? Waar richt je je dan op? En laten dat zien aan andere bedrijven. En hopen zo dat een heleboel dat goede voorbeeld gaan volgen. Ja, want hebben jullie dan ook adviezen en zeg maar in het Engels tools om die bedrijven te helpen daarbij? Ja, wat we gedaan hebben. En ik zeg al dat je moet het mensen makkelijk maken. Want we zijn allemaal super druk met van alles en nog wat dat tegenwoordig in die werkweek gepast moet worden. We hebben een menukaart verkeersveiligheid gemaakt. Want er zijn gewoon een heleboel mogelijkheden waarop je verkeersveiligheid in je bedrijf kan toepassen. Van een simpele verkeersquiz om mensen bewust te maken. De verkeersregels zijn veranderd en ben je daar wel voldoende van op de hoogte. Maar ook technische systemen die je bijvoorbeeld op vrachtwagens kan monteren. Om te zorgen dat er een alert, een geluid afgaat op het moment dat er een fietser of een voetganger in je dode hoek zit. De beruchte dode hoek, dus eigenlijk, om daar wat beter mee om te kunnen gaan. Klopt. Ja, en bewust maken van het feit dat je met zo'n grote jongen rijdt en dat dat niet altijd even makkelijk is. Ja, en vooral ook inderdaad dat je dan niet met je mobiele telefoon natuurlijk aan de slag moet. Of je moet laten afleiden door een WhatsAppje wat net binnenkomt. Ja. Dat gebeurt nog steeds, hè? Ondanks dat dat is absoluut ook een aandachtspunt. De gemiddelde bestuurder zich aan schuldig maakt. Ja, klopt. Ja, ja. En we vragen dus aan mensen van, wat kan jij bijdragen aan verkeersveiligheid? En richten ons daarbij op allerlei soorten organisaties. En vragen, denk met ons mee, op welke manier is verkeersveiligheid verbonden met wat jij als organisatie doet? Ja. En kan je dat vertalen naar activiteiten? Daar willen we graag in helpen dan. Als je naar de website gaat, dan kom je veel meer te weten? Ja, en anders met een gerichte vraag. We hebben een heel praktisch e-mailadres gemaakt. meedoen@maakeenpuntvannul.nl. Mm-hmm. Maar dat staat ook op de website, neem ik aan. Dat staat ook op de website, ja. En die is maakeenpuntvannul.nl. Dat klopt. En je wil iedereen mee laten doen in Zuid-Holland om het veiliger te maken. En om te heel zorgen graag dat het aantal verkeersslachtoffers naar beneden gaat. Dat klopt. Dat is de doelstelling. Dat is onze ambitie. Ja, klopt. En daar gaan we voor. Astrid Homan, dankjewel voor deze informatie allemaal. Je bent programmamanager van ROV Zuid-Holland. Het is nu duidelijk wat ROV Zuid-Holland doet. En hoe veiliger op de weg, hoe beter het wordt. En als iedereen meedoet, dan wordt het ook veilig. Dankjewel. portoricain, bien intégré quasiment new-yorkais. Dans mon building tout de verre et d'acier, je prends mon job, un rail de coke, un café. Petite fille afghane, de l'autre côté de la terre, jamais entendu parler de Manhattan. Mon quotidien c'est la misère et la guerre. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Un 747 s'est explosé dans mes fenêtres. Mon ciel si bleu est devenu orage lorsque les ponts m'ont rasé mon village. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. De mon rêve américain, moi plus jamais esclave des chiens. Il t'imposait l'islam des tyrans, cela on dit jamais ni le Coran. Suis redevenu poussière, je serai pas maître de l'univers. Ce pays que j'aimais tellement serait-il finalement colosse au pied d'argile. Les dieux, les religions, les guerres de civilisation, les armes, les drapeaux, les patries, les nations font toujours de nous de la chair. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Deux étrangers au bout du monde, si différents. Deux inconnus, deux anonymes, mais pourtant pulvérisés sur l'autel de la violence éternelle. Wil je reageren op De Late Avond? Mail dan naar studio@delateavond.nl of ga naar de website www.delateavond.nl. Do you know? Do you get? hoort ze nog, hè? De echte violen. Niks uit een doosje, niks elektronisch. Niks gesampled. Nee. Toch lekker ouderwets. Diane Ross. Theme from Mahogany. En voor Renault en Axel Red met Manhattan Kabul. Hier in de show. Zometeen gaan we het hebben over de zonneboot van TU Delft. Hij vaart uit natuurlijk. Zeker met deze zonnige dagen. Dat kan niet missen. Maar dat komt zometeen. Na Wilson Phillips met You Won't See Me Cry. Het lijkt een beetje op O'Gene, heb je het in de gaten? Maar het is Wilson Phillips. You won't see me cry. We gaan het hebben over de zonneboot van de TU Delft. Tja, daar zijn wel dingen over te melden, zoals kampioenschappen in Monaco. De details hoor je hier in een gesprek met Mariska de Vries. De zonneboot van de TU Delft is wereldkampioen geworden in Monaco. Ik ga daarover praten met twee van de mannen die daar aan die boot hebben gebouwd. Die eraan meegewerkt hebben aan dit project. Dat zijn Laurens van Rijssel en Redmer Aarnink. Laurens, ik begin even bij jou. Wat was jouw taak in het team? In Monaco heb ik voornamelijk eigenlijk de promotie opgepakt. Dus we hadden bijvoorbeeld een livestream tijdens een van de races. Daar was ik de presentator. En verder heb ik veel gezorgd voor foto's, voor verwerking van die foto's. De PR? Ja. Oké. Okay. Ja. Wat heb jij gedaan, Rutmer? Dat heb ik ook gedaan. Ik ben exposure manager. Dus ik ben verantwoordelijk voor alles, alle communicatie die naar buiten gaat. Dus inderdaad social media, livestream, foto's bewerken. En ook radio-interviews. Ja, zoals je nu bij mij zit te doen. Wat voor studierichting heb je precies op de TU? Ik heb zelf een bachelor technische natuurkunde. Dus dat is wel een complete andere tak van sport dan wat ik nu doe. Maar het is juist ook wel een hele leuke combi. Want al die technische algemene kennis die ik wel heb, kan ik heel goed nu vertalen naar het... Zodat iedereen het begrijpt. Zodat iedereen het begrijpt, inderdaad. Ja. En dat is wel een hele leuke combinatie. Ja. Laurens, wat is jouw studierichting? Ik heb een bachelor in mechatronica gedaan en ik begin in september aan de Master Geomatics. Dus, moet je even uitleggen, want ik begrijp daar helemaal niets van. Eigenlijk het, alle onderdelen van het bouwen van een robot, een automatisch systeem. Oké. Dat is weer heel wat anders dan deze zonneboot natuurlijk. Maar het is wel overeenkomsten met de techniek waarschijnlijk. Ja. Jullie hebben het heel goed gedaan. Laurens, kun je vertellen hoe het verlopen is? Je moest verschillende wedstrijden, je zat in een bepaalde categorie. Welke categorie deden jullie mee? Ja, wij deden mee in de offshore klasse. Dus dat betekent dat wij, dat is de enige klas die echt de open zee opgaat. En dat bestaat uit twee races. Eén race op de vrijdag, die is 30 kilometer. En één race op zaterdag, die is 60 kilometer. En wij hebben de eerste race, dus dat is eigenlijk de kortere afstand, dus de sprint. Daar zijn wij derde geworden. Wij strijden daar eigenlijk de concurrentie, waren elektrische speedboats. En nou, het was dus ook geen verrassing dat we daar geen eerste zijn geweest. Maar het ging vooral om die lange race. Daar hebben we onze boot op gebouwd. Die was ook leidend. En daarin zijn we als eerste geëindigd. Ja. Kijk. Nou, toen hadden jullie een feestje natuurlijk, want jullie hadden toch op de lange afstand gewonnen. Champagneflessen opengetrokken. Goed, we hebben het even kort gevierd inderdaad, nadat we terug waren. Maar goed, gelijk weer aan het werk. Er moest nog veel gebeuren die dag. En 's avonds was de officiële uitreiking. En dat was ons ontzettend leuk. Ja, ja oké. Nou, jullie hebben het verdiend, want jullie hebben er ontzettend hard aan gewerkt natuurlijk. Er ligt nog iets in het verschiet. Jullie gaan een recordpoging doen. Kun je daar nog iets over vertellen? Ja, dat klopt. Ja, we staan nog niet stil. We zijn gelijk weer doorgegaan. Toen we terugkwamen, hebben we eventjes pauze genomen voor de rest van het team. En nu gaan we gewoon weer volle kracht door. We hebben namelijk eind deze maand een wereldrecordpoging gepland. Wij willen zo snel mogelijk op zonne-energie het kanaal oversteken. Dus dat betekent dat wij vanaf Dover naar Calais gaan varen. Dat is ongeveer 40 kilometer. En daarnaast is dat het drukste stukje bevaarde zeewater ter wereld. Er gaan elke dag minimaal 400 boten overheen. En dat zijn met name grotere olietankers. En daar zullen wij dan ook langs gaan. Spannend wordt dat. Ja, dat is een enorme uitdaging. Ja. Hebben jullie een tijd in gedachten die jullie willen halen? Hoe lang zou je over de oversteek willen doen? De planning die we nu hebben staan, het is een stukje van op het kortste, de kortste afstand van Engeland naar Frankrijk is 30 kilometer. We gaan een iets langere route varen, omdat je niet midden door het vaarwater van andere boten heen kan varen. Dat is gewoon gevaarlijk. Ja. Dat is gewoon heel gevaarlijk. Er zijn inderdaad regels voor. Ja. Er zijn regels voor, maar ook van ons, vanuit onszelf hebben hele strikte regels opgesteld omtrent de veiligheid. Dus we gaan ongeveer 34 kilometer varen. 40 kilometer varen zelfs. En daar plannen we iets meer dan een uur over te doen. Dat is natuurlijk ook heel erg afhankelijk van het weer. Van hoeveel zon je hebt, hoeveel wind je hebt, hoeveel golven je hebt. Het nauwe van Calais, hoe zelfs het daar mooi heet, heeft een beetje een trechtervorm. Als je vanaf het noorden naar het zuiden kijkt. Dus alle golven en alle wind die je opbouwt langs Nederland en België en Frankrijk, die wordt daar versterkt. Dus als je daar als je een beetje wind hebt langs die kust, wordt het heel erg versterkt. En als je grote golven hebt, dan kan je gewoon veel minder hard gaan. Ja, eind van de maand, wanneer precies gaan jullie dit doen? We hebben vanwege deze onvoorspelbare omstandigheden een window genomen van 3 dagen. Dat is dinsdag 30 juli, woensdag 31 juli en donderdag 1 augustus. En de eerste dag dat wij het veilig achten om die oversteek te maken, gaan we het ook doen. Ik sprak met Laurens van Rijssel en Rutmer Aarnink. Zij zijn van de TU Delft van het Solo Boat Team dat gewonnen heeft op de lange afstand in Monaco. Dank jullie wel. Wanneer geef jij je bloot, laat jij jezelf eens zien? Ben je bang voor anderen of voor jezelf misschien? Ik probeer je scherp te volgen, toch blijf je vaag voor mij.

long, long time ago. Winding Road, de Beatles natuurlijk in de show. Ja, wat is een show eigenlijk zonder de Beatles? Nou, ook wel een goede show hoor trouwens. Maar dit is wel een mooie. Dus een mooie en een klassieker. We gaan het hebben over groenten zonder grenzen. Wat moet je daarmee? Het gaat over groenten die je anders misschien wel weggooit. Je hoort er alles over hier in een gesprek met Mariska de Vries. Groenten zonder grenzen, een nieuw initiatief. Ik ga daarover praten met Aletta Martens. Zij is voorzitter van Groenten zonder grenzen. Aletta, groenten zonder grenzen doet mij denken aan artsen zonder grenzen, maar dan anders. Klopt dat? Ja, zeker. Er zit een knipoog in. Meerte die heeft dit opgericht en die werkt zelf ook als arts. Dus in die zin is het een knipoog naar ook de groenten zijn grenzeloos. Er wordt namelijk heel veel verspild. En in welke, ja, hoe wordt het verspild? Wat gebeurt er precies? Het wordt weggegooid, het wordt niet opgegeten? Nou, in het algemeen, de consument die verspilt sowieso veel groente en fruit en zuivel, brood en dat soort dingen. Maar er is ook een breder probleem en dat zijn bijvoorbeeld de Rotterdamse markten. Ik weet niet of je daar bekend mee bent, maar daar blijft veel groente en fruit blijft daar over. En dat is in principe nog prima eetbaar, maar het is dan of net niet verkocht, of er zit een mini deukje in of iets in die trant. En daarmee gaan echt kilo's de prullenbak in. En dat is heel zonde natuurlijk, als het nog eetbaar is. Zeker. Wat willen jullie precies hiermee? Eigenlijk duidelijk maken dat er een alternatief bestaat. Groenten zonder grenzen gaat eigenlijk over het verzamelen van die overtollige groenten en fruit of andere producten. En daar wordt een maaltijd van gekookt, een veganistische maaltijd, zodat die zo goed als toegankelijk is voor iedereen. En daarmee toon je aan dat er dus dat er alternatieven zijn, dat je dus dingen kunt maken met groenten die misschien niet zo 1, 2, 3 beschikbaar zouden zijn in de supermarkt, om maar zo te zeggen. Maar het komt daarnaast, is er ook nog een stukje dat je elke woensdag wordt er gekookt, daar kan je gratis aanschuiven. En dat zorgt er ook voor dat ongeacht die achtergrond mensen gaan met elkaar praten. Dus het is ook een heel erg sociaal initiatief. Oké, waar kunnen mensen komen voor die maaltijd? Dat is, dat is op de Kipstraat elke week. We gaan wel een zomerstop in, meen ik. Het is ook verplicht om te reserveren van tevoren. Want we gaan eigenlijk te hard voor het aantal aanmeldingen wat er wekelijks zijn. Ik keek inderdaad op de website en stond er van, deze week is geboekt. Het gaat heel snel, het is echt binnen 2 minuten is het gedaan. Dus het langere termijn oogdoel is ook om uit te breiden en meerdere locaties te gaan. Dus nu alleen nog in de Kipstraat in Rotterdam. Maar er worden waarschijnlijk meer locaties bij jullie ingecorporeerd. Hoe zeg ik dat? Ja. We gaan uitbreiden. Jullie gaan uitbreiden. Ja, ja, ja. De groenten en fruiten die jullie nu gebruiken, die komen vooral van de markt, begrijp ik. Ja, als jullie uit gaan breiden, zijn er genoeg andere plekken waar jullie het op kunnen halen? Er is zoveel groenten en fruit over. Ook van de lokale markten in Rotterdam zoals ze nu zijn. En zelfs daar hebben we meer dan genoeg aan. Hebben jullie ook genoeg mensen om het allemaal in te zamelen en de maaltijden te maken? Nou, dat is leuk dat je dat zegt. Er zijn altijd extra handjes en vrijwilligers nodig. Er wordt ingezameld op de dinsdagen, geloof ik, en op de woensdagen dus het bereid en dergelijke. En in beide gevallen is er daar nog behoefte aan vrijwilligers. En er is ook nog een coördinatorsfunctie open. Dus jullie kunnen nog heel hard mensen gebruiken. Mocht je geïnteresseerd zijn, laat het zeker even weten. Ja. Dit loopt dus fantastisch. Kun je dit allemaal zonder financiële middelen? Met Groenten zonder Grenzen is het ook inderdaad wel een dingetje. Je wil op een gegeven moment meer. Je wil meer gaan bereiken. En je wil ook zorgen dat de boodschap breder gedragen wordt. En daar zijn altijd financiële middelen een ding in. Ja. Dus het gaat heel erg over de middenweg van hoe zorg je dat je draagvlak creëert. Maar daar heb je inderdaad ook ondersteuning voor nodig. En hoe willen jullie dat in het vat schieten als jullie nog groter willen worden? Nou, op het moment zijn we daar dus heel erg naar aan het zoeken. Sponsoren zoeken. Sponsoren zoeken. We zijn een plan aan het schrijven. Even kijken van hoe kunnen we dit nou serieus gaan uitbreiden. Omdat het gewoon echt een fantastisch initiatief is. Work in progress. Work in progress, ja. To be continued, zeker weten. Okay. Als mensen een kans willen maken om bij jullie te komen eten, als ze op tijd willen zijn, wanneer komt het op de website? Wanneer kan je weer voor de volgende week inschrijven? Op de donderdag van de week van tevoren om 12 uur gaat die open. En dan allemaal tegelijk? En dan heb je ongeveer 30 seconden. Ja. Okay, en hoeveel mensen kunnen jullie kwijt? We kunnen er 50 kwijt. Dus het is inderdaad een vorm van wie het eerst komt, wie het eerst maalt. Maar maaltijd. Ja. Maar ook daarin, we zijn nog steeds aan het optimaliseren. Dus dit, hopelijk kunnen we ook straks meer mensen op meerdere plekken kwijt. Dat er het aanbod voldoet aan de vraag. Precies, ja. Okay, we blijven het volgen. Tot slot nog even de website waar je in kunt schrijven. Ook dat is groentenzondergrenzen.nl. Okay, groentenzondergrenzen.nl, een mooi initiatief. Ik sprak daarover met Aletta Martins. Dank je wel. De mannen van Ignaz. More than sympathy aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor de gezelschap op deze warme zomeravond. Morgen is er weer een nieuwe aflevering van De Late Avond. Dan zit hier Bert de Wolf. En hij gaat ook weer lekkere muziek voor je draaien. Dus dat zit wel goed. En ook een paar leuke onderwerpen brengen. Dus blijf vooral luisteren naar jouw lokale omroep. Dan kom je het vanzelf weer tegen. Ik wens je een mooie nacht. Ik hoop dat je een beetje kunt slapen bij deze temperaturen. Zo niet, luister dan nog even naar ons. Blijft gewoon een goede zaak. Of check, als je toch niet kunt slapen, de website van ons www.latavond.nl of like ons op Facebook. En dan krijg je iedere dag een berichtje over wat we allemaal hebben in de show. Ook de late avond. Maar je kunt ons ook volgen op Twitter en op LinkedIn. Tot besluit van deze aflevering van de late avond. Sam Smith en How Do You Sleep? Een hele opgave. Welterusten. Self-fulfilling. I'm done crying myself away. I gotta leave and start the healing. But when you move like that, I just wanna stay. To lose me, I am not this desperate, not this crazy. There's no way I'm sticking around to find out. I won't lose like that, I won't lose myself. Hoping that my love will keep you up tonight, baby. How do you sleep when you lie to me? All that fear and all that pressure. I'm hoping that my love will keep you up tonight.